Gahıda bahorun, gahıda küzmen. Vatanım didarın, kumsegen közmen. Gahıda bahorman, gahıda küzmen. Vatanım didarın, kumsegen közmen. Taqdirge kunikken gülkün gilginem. Men senge yuldoşman, musafir yinem. Men senge yuldoşman, musafir yinem. Onam deb maktublar yozgan qalamman. Bir kun shodonman, bir kun alamman. Dunyoning g'amida men fikrginam. Men senga sirdoshman, musofirginam. Men senga sirdoshman, musofirginam. Balam deb tunlari ko'ngilda bo'shman. Yarim og'ushida xayolman tushman. Balam deb tunlari ko'ngilda bo'shman. Yarim og'ushida xayolman tushman. Ko'z yoshga aylangan shurbag'irginam. Men senga sabrman, musofirginam. Ko'z yoshga aylangan shurbag'irginam. Men senga sabrman, musofirginam. Tong otsa shukrona, yo'lda safarman. Tungacha rizq debam belda kamarman. Men senga sardoshman, musofirginam. Topkanim haloldir, qaddi balandman. Nomusim orida, ahdi balandman. Imonim jon bilgan, ey dindoshginam. Men senga qondoshman, musofirginam. Ey, musofirginam.